मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जानू मेरी मैं तेनु समझावा की तेरे बाजू लगदा जी रह के मेरे दिल दा हाल ना जानी तेरे बाजों कल्लियां बह के रोंदे नैन नु माने जीना मेरा आए मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार दिल तू यो जानू मेरी बे चंगा नहीं हो कीता बेवा बे चंगा नहीं हो कीता बेबा दिल मेरा तोड़ के बे बड़ा पछताया बे बड़ा पछताया जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी तू दिल तू यो जान मेरी तू दिल तू यो जान सुनजिया दिल दिया गलिया सुनजिया मेरिया रावा आजा तेरिया खुशबोवानू लब दिया मेरिया सावा तेरे बिना आए किवे करा दूर उदासी दिल वे करा करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान।